والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. دی روانو آیاتونو کی اول زجر دے، دویم ترغیب قرآن حکیم تا، زورنا او زجر حقیقت کے دے یہود دا پار دے، زجر او زورنا حقیقت کے دے مشرکان دا پار دے. کہ گورا مسئلہ ٹولی دنیا منلا، دا اللہ توحید و دا اللہ را دین دا کلیمہ طولی دنیا او من لاؤتے نمانی، دے پسی با صداقت ذکر کی دا قرآن، چہ اللہ دنیا تا حق نازل کرے دے، اللہ دنیا تا دا سی کتاب نازل کرے دے چہ اغا میزان دے اغا تل دا، دے سارا انسان تللی شی، دے سر دا انسان عقیدہ او عمل تلل شی. دا پا دنیا کی میزان دے، یو میزان پا قیامت کے مقرر دے، التا با اعمال تلل شی، دا انسانان بم تلل شی، دا انسانان و دا اعمال و کتابون دے اغا بم تلل شی. یو میزان اللہ التا مقرر کرے دے، یو دی دنیا کی دیر وستی امت لورکو المیزان. کل چې ترغیب القرآن ذکر کی نو ورپسې مسئلہ د قیامت تھا، ځکه ډېره دنیا په دې شک کې وه چې د مرګ نه وروسته بیا به ژوندون نشته، انسان خاورې شو، ذره ذره شو، وخې وړوکي هر څه ختم شو، اوس د چا زر کاله شو، چا دوه زره کاله شو، د چا لس زره کاله شو، دا به بیا راپاسي. د ډېرو خلکو په دې خبره کې شک و، نو الله را دې اثبات کړي. نہ قیامت سر تڑلی خبر ادا، صرف دنیا نہ بلغ انتظان بے رغبت کی، دنیا سر بڈیر محبت نہ کہ آخرت سر ب محبت پیدا کی، داغی و جدا دا صرف دی دنیا دا جون دا آخرت تپار دے، دی دنیا دا مال او دولت او او دا سچ اللہ انسان تورکڑی دین دار دے دا پار دے، جدے زان لا آخرت جوڑ کی. اس قدر دا آخرت نہ دنیا جوڑ اکڑا، خبر بد دا الٹشی، دا بیا پا قیامت کی سم نملاوی گی، او اغینا پس بیا اللہ دا شبہی دوبارہ جواب کی. اول زجر زورنا، والذین یحاجون فی اللہ، اغا کسان چی جگڑی کئی پا دین دا اللہ کی، پا توحید دا اللہ کی، من بعد ما استجیب لہو، پس دا اغینا استجیب لہو چی منل شوی دی داغ دا پارا، من بعد ما استجیب لہو پس تاغینا چی قبولتیا شوی دا داغ، من بعد ما استجیب لہو یو مانا مفسرین دا کی چی لہو کی بھی پیغمبر تا زمیر راجی دا، دا پیغمبر خبر منل شوی دا، داغ دعوت پا دنیا کی قبول شوی دی، اغلا اللہ حق نبوت ورکڑے دے، اللہ حق پیغمبر را لے گلے دے، دا اللہ سر آغا مقبول دے، اسمانونو کی آغا من لے شوے دے، دا ملائکو پمیانس کی پا پخوانو اسمانو کتاب اسمانیو کتابونو کی آغا مقبول دے، دا آغا من لے شوے دے، کاہلی کتاب نمانی ردی کتاب منی، که اهلی کتاب نمانی نو داغی پیغمبرانو منلی دا سور انبیا چې په خاطر شیو نو ټولو سره پیغمبر قبول شویو او دی لاغه سی په جګړه کې دی او یا لهو ضمیر نزدې الله تراجه د نبیا و مسله توحید هغه کسان چې جګړه کوي فی الله په توحید د الله کې من بعد مستجیب له پستاغینا چې منل شوی دی دو قبولتیا شوی دار دو هر یو شی د الله توحید منی که انکار کی نو دا انسان که انکار کی نو دا جاهل که انکار کی نو دا کتاب اپا ترخ کی چی کتاب نیولی دا و کتابو نو سر ری حجتو هم دا حدا دا دی اغا دلیلو اغا باطل دے ختم دے عند ربهم نخپل رب سرا و علیهم غضبن او پا غیبانی قهر و غضب دے تا خوا غیبی چی نبینا قبل نبیکم کتابنا قبل کتابکم زمون پیغمبر ستاسو رو پیغمبر نمخ کیو زمون گا کتاب ستاسو رو کتاب نمخ کیو لہذا دیننا زمون گا دین ستاسو رو دین نغور دے یہودیانو بوی نسواراو بوی دا داغی بے دلیل دعوی بے مخ کی خور دنیا قومون تیر شوی دی نو دا مخ کی والی را دی دلیل دے چی ستاسو نبی مخ کیو یا ستاسو کتاب مخ کیو یا ستاسو پا زمانہ کے اوپر عمر کے مخ کے وے نستاسو دین دے گنے مقبول ہو اگر دے دی دین نہ نہ تاسو دین خردان جو کڑا ہر چی دین دا موسیٰ علیہ السلام ہو دین دا تورات ہو دا انجیل ہو خوزان لے خبر ہوا اگا او قرآن دا یو شے ہو اگا پیغمبران ہو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خو یو شے دے خبر دا غی یو ہوا خو تاسو چی کم دین جو کڑا دے دا زان چی زمونگا دین مخ کے ہو او اگر دین بیاستا سکورا دین دے زانم جو کردے دی زمونگا پیغمبر مخ کیوا زمونگا پا کتاب کی داو زمونگا قبلہ مخ کیوا اللہ وی دا حجت او دا دلیل ستاسو بالکل مغلوب دے دا کمزور دے وعلیہم غضب او پا غیبان غضب دے غضب اکثر پا دا سی زیونو کرا دی چی علم شتا او دا ظالم پزد او پینات بانی بلان دے ولہم عذاب شدید او ردید پارا عذاب دے سخت اللہ الذی دا اس ترغیب دی کتاب تا اللہ غذات تے انزل الكتاب بالحق والمیزان چرا لے گلے دے کتاب بالحق بالصدق ایک دروغ نشتا دا حق مانا صدق دے فرشتیا یہود بوتا نسبت دا دروغو کا او دا مکی مشرکانو باوی دا دروغ دی ولیکن الظالمین بے آیات اللہ یجحدون نور قرآن پا حق را غلیو او سو کوئی انزل الكتاب دا کتاب نہ مراد دوی جنس کتاب دے فخوانی ٹول کتابوں نے مراد دی اللہ غذات تے چرا لے گلے دے کتاب یعنی کتابوں بالحق پہ حق سرا والمیزان و انزل المیزان او میزان را لے گلے دے میزان آلہ دا دا طول میزان آلہ دا دا عدل او دا انصاف پا میزان سر او پتل سر پتا لگی دا عدل او دا انصاف قرآن تے میزان وی یو زینا قرآن تے سوزا میزان وی لدے نو یو میزان دنیاوی دے او یو اخروی دے یو میزانو دنیاوی دے اگا قرآن دے اگا ہر یو عثمانی کتاب دے ذکر جی پاغی کی حق او باطل تلیلی شی پاغی کی خا عمل او بد عمل تلیلی شی پاغی کی دا عدل او دا انصاف خبره او دا بے انصاف خبره تا تلیلی شی قرآن تا یا هر یو اسمانی کتاب تا دا میزان پا دی وجبانی ہوئی چی پا دی کی سدی نو اغا عدل او انصاف تا یو مانا دا دویم دا چی تا سخپل سکوه نو دی سره تلی انزل الكتاب بالحق والمیزان نو اللہ خو تل نازل کردی دا دنیا تا دی سر خپل عقیده وګوره کنه دی سر خپل عمل وګوره کنه برابر دی وکنه و ما یدریک لعل الساعه قریب او سشی پو اکلته کې دی شی چې قیامت نږدې و ما یدریک لعل الساعه قریب او سشی پو اکلې شاهد چې قیامت نږدې نو التبا بیاستا اعمال تللی شي نو کتا نن دلته د قران سره تللی خپل عقیده او خپل عمل د نن په قران باندې تللی دو التبم برابر دی او کستا عمل پا دی برابر نی نو دا کافران سور عمل دا غرون مرا عمل کفار اکڑو او اللہ وی دا عمل بز غبار بدا غی نجوڑ کم ذرات پتی نجوڑ شی فجعلنا و حبا منصورا دا غی بار حقیقت پاتی نشی عمل با پتل کی سبا پا قیامت کی اغا پکاری گی چه اغا دا دی کتاب سر برابر ہو ذکر دی دا میزان دا تلو یستعجلو بها الذین لا یومنون بها دا زجر دی منکرینو دا قیامت تا چه قیامت سوک نمنی پتلوار غواری دا قیامت اغا کسانو لا یومنون بها چی مان نروڑی پا غیبانی پیغمبر تا بیم بی پخوانو انبیاء تا بیم بی ہر نبی سر بدا غی دا خبر و متا هذا الوعدو دا تاسو چوائے قیامت تے و قیامت تے و رابشو دا مرگ نپس دا بکلی والذین آمنوا مشفقون منها او حق کسان چی مان راوڑے پا دی قیامت مشفقون منها غیری دن کی ردین اغی سر ہو یرد چی سبا کی گی اغی سر اولی یرد دنیا کے اعمال پتن لگی چی دا قرآن سر برابر دی ہوگا نا اللہ میزان دنیا ترا لے گلے دی چی سبا بزمونگا دا عمل پا غیبا نتلیل شی آیا دا بل اغی سر برابری ہوگا نا پا طول کے بسنگ گئی پا کم لاس بیرا گئی والذین آمنوا مشفقون من حاغی خوپا یردی دی قیامت ویعلمون او پویگی انہا الحق چی دا قیامت حق دی او دا ردی دا پارا للی تجزا کل نفس بما تسع سورة توحا کی تیر شیو قیامت اللہ وی ما ودرولی دی دا پارا دی چی چان سمن دوالی دا چی اغتا دا خپل مندی او کڑاو خلی دینا بیدلی وی اغتا دا غی بدل ملوشی دا غی اجر وطا ملوشی الا خبردار ان الذين يمارون في الساعه يقينا غكسان تشكي براتو د قیامت کی لفی ضلال بعید دا گمراہ لری کی چت پ قیامت کی شک ہے نہ دا دور الوی نظام اللہ سے جو کھڑے رہے نہ دور اسمان نے جو کھڑو دا دور زم کی جوڑ کھڑو دا دور غرو نے ادرو لو دا دور دریا بو نے پیدا کھڑو او پدی کی دا دور انسانان او پیریان او کائنات او مخلوقات پیدا کھڑو نستا سخیا لجدا عبستی بد دی دنیا کی دغه زندگی تیرا شور چا خاو د چا خرابا سوک په مړه او سوک په لوګه باندې او لاړه پیسه ختم شو د دې ژوند بیا سمق نه د دې ژوند نتیجه دا په قیامت کې معلومیږي چې ژوند خو تا تیر که سل کاله 50 کاله شپېته کاله آیا ته په دې ژوند کې پاتې او که پیلی دا په تبر سبا لګي نو چې قیامت نشته الله وی لفی ضلال باید داخله خو ډېر لري دا خوب دا سے زیتا رسیدی لی دی جدی واپس حق تن روسی اللہ لطیف بعباده اللہ دیر مہربان نے پخپ المخلوق بانے یرزق من یشاء روزی ورکی جاتا چداغ خخشی وهو القوی العزیز او دغا اللہ دی قوی و غالب وهو القوی العزیز پا قوت کداغ مقابل سکو لیش پا عزت کداغ مقابل سکو لیش نو فلطف و مہربانے کے داغ مقابلہ سکو لش دنیا کے پخل کو کم پیو بلبان مہربانے اشتا خدا اللہ مہربانی کہ دیش جی بادشاہ پا عوام و مہربانی مور پخپل و بچو بان مہربانی ہر مادہ پخپل و بچو بان مہربانی دی ٹول دنیا دا مہربانے چ راجم کی نو دا اللہ د لطف و د مہربانے یو جستم نرسی اللہ لطیف بعباده او دا اللہ دا لطف دا غد مہربانے دا یو نخ دا یرزق من یشا روزی ور کی چاہتا چی دا غد خوخش بادشاہ دے او دا دیر سزون نا محروم ہے بادشاہ دے او امن وطنی غریب دے او بیغم خوبو نا کئی یرزق من یشا بادشاہ دے او نوڑے بے نتیری گی دنیا معزز و محترم و مالدار خلق پا دنیا کی تیر شویر تاریخ پا دے بانے گوا دے او دا غیبا لوڑای پا نصیب کے نوا دا دیر سزون نوا ڈاکٹرانو طبیبانو ما نکلو تا دا خورے نمرے غیبا خوب بولے نوارتو نن پا دنیا کے دیر مخلوق دے دا سی اللہ وی دا زمان لطف دے زمان مہربانی دے یارزو قمی اشاو پا غرونو کی پیوگٹا بانے سرو لگی و بیغم او دی تر سارا پورے زانا نو خبر نی یا با زناور راشی و یا با مار للم راشی اللہ دا غا حفاظت کر یرزق من یشاء هغه خو په مړه باندې خوراک کې وروډه تیړ شي او یو کٹوے شملی اور بسی اس کی خبی غم ہے او دا سمشتر چیغا دا وخو نیم چٹاکے روڑے نشو خوڑے دا دا اللہ دا لطف و دا مہربانے یو علامہ دا وہو القوی العزیز و دا اللہ زور اور دے بخوای و کارخانہ دار و شیخ موی سر کراچے نراغلی و سوار لس کارخانی و آغا وقت کی دا تقریبا دا سنتیس خبر دا او چیتا صبح سر حد تراغلی و واپس تو نو چکل پا دی اٹک بانی پوری وطن آغا خپل ڈریور تیوی گاڑی ادراو آغا گاڑی ادراو دیر گاڑی نرا کسیو سین تیو دانگل بیا چاو نلی دو پا کارخانو بسو کی پا مال و پا دولت بسو کی چی زلو تنگ دے زلو پریشان دے خوب ندر دی دا سی قوتون دی چی اللہ دا داغی خلقونا اغسطی اس اگی پا داغ پریشانو کی کل ڈاکٹر لدی و کل طبیب لدی زندگی داغ سی تیرش وهو القوی العزیز سوک دا بچو نا محروم ای او سوک دا اللہ دا نعمتون نا محروم ای من کانا یریدو حرث الاخرہ آغا سوک چی غواڑی فصل الاخرت او دا طول دنیا دا غی دا پارا جوڑا دا حرث فصل تاوی او فصل دا خوبا کرواندی سرکی دی وجنا دنیا دا کرواندی زیده دلتا او کرا التا بیوری بی نسوک چی غواڑی فصل دا آخرتو اللہوی نزد لہو فی حرثی زیاد بکو منگار دا پارا پا فصل دا غکی اللہوی زبید اللہ زیاد کم زبا پاکی خیر و برکت واشو ومن کانا یریدو حرث الدنیا او آغا سوک چی غواڑی فصل دا دنیا او دیر خلق دا سرے چی آخرت استعمالی دین استعمالی قرآن استعمالی علم استعمالی د دې د پارا چې دنیا را ته حاصل شي اوس ته قرآن تعلق د آخرت سره دی د عبادت تعلق د آخرت سره دی ډېر خلق عبادت کوي د دې لپاره چې دنیا پہ ګټي ډېر خلق قرآن وی د دې لپاره چې دنیا پہ ګټي ډېرو خلقو د علم نه باز جو کړی دی او ښکار پہ کوي یا جاعل العلم له بازیا تصطاد به اموال المساکین احتلت للدنيا ولزينتها بحيلة تذهب بالدين يو عالم بل عالمتا شاقا قاضي شوو بن عليا قاضي القضاة شاتا جنن عهدا ملوشي اوهو هو بيا ملاسل دا اسو بورينا يا يو وزارتو يا بل وزارتو بيا اغا روزانا پتكي بدلي بيا چه روزانا تا اغا تا گورن رنگ باغا بدلي چه روزي دا کورنو بس تب وے کہ نسپین پاگندہ رہو تھا داغ بجامہ بانے ذرا داغ نہیں ناغ قاضی شو نا عبداللہ بن مبارک وطے خط لکھو او پاغ خط کے وطو یا جا الى العلم له بازیا تصطاد به اموال المساکین دا علم ندے اس باز جوڑ کا دا غریبانان و مسکینان و اغمال و دولت و اس خکار کے لکا باز سر خکار کی گنا نو تا دا دے علم نا باز جوڑ کا احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين دنیا ته چل جوړ کو خدا سے چل دے جوړ کو جی دین بو سره ختم شي نو کم خلق چه دو حکومتونو وزارتونو ته ورغه دی سره بیا د مانزه فکر نه دی سره بیا د درس فکر نه د دین حدیث پاتې د دین قران پاتې د دین طالبان پاتې هر یو شی دا غی نه پاتې شي بیا ان قلت او کرهتو اینا روایاتو کفی ما مدا عن ابن عون و ابن سیرینی و استانغ علم سشو استانغ روایت سو جتبا ناسو تابو حدثنا فلان عن فلان طالبان بدن چاپیرو او درس بدی ورکو دا حدیثو استانغ روایت من سشو اینا روایاتو کفی ما مدا عن ابن عون و ابن سیرینی دا ابن عون و دا ابن سیرین نو تا روایت پیشکول غنن چرت دی ان قلتو کرهتو فذا باطلن کتو اجیر ما بان زورو شو بادشاہ را طرف نہ زور چہ تخام خا قاضی شا او دا قضا ب تخام خا قبل زکہ دی وقت تا عالمی او ستانہ بل قابل نشتا پچا پسی بگردو نو کتا وے جزی پ زور بانی قاضی کلما نوی دل حمار العلم فی التین وی ردی مثال خو بداتی شی دل حمار العلم فی التین یو خدا عام خر دے کنا او یو دا علم خر دے نو ردی مثال وی داس دے لکا علم دا علم اخروی بخٹا کیون خط دل حمار العلم فی الدین خپری بھی کم زیو خیدا حکم خٹو کی گیر شوی ان قلتا و کرہت فدا باطل دا زور خوب امام ابو حنیفہ بانیم شو رحمہ اللہ چی آغا وقت کی وطا ابو جعفر منصور وی جتب قاضی شی آغا وی نقاضی کی گئی وی پا اللہ میرے قسمی جتب قاضی کی گئی وی پا اللہ میرے قسمی جتو دا بادشاہ قضان قبلو نجیل تیکو او پا جیل کے والا مر راگی او یو دل روخ کلیو زکا چی خوبی لی دلیو نو یو دل روخ کو نو چی کل مشر قد دغتا والش بادشاہ تناغم جیل تکو آغا وقت دا حال دا حق پر اسکنو نو خوبی لی دو نو پا نیمش پا بانی بادشاہ وی جیل دروازہ کو لوکے نو لارو او امام سیب تیوی ماتا مافی کوا غزان لپا منزو پا جیل کی پی ماتا مافیو کا آغا وقت اگر نرکر امام سیب پا سجدہ پریو تو او چی دیو کو تو ناغنہ بیاسا خطل و بادشاہ لیا پا جیل کیو تو علم استعمالی را دنیا آخرت تا پارا سمت لپ دا آخرت استعمالی را دنیا تا پارا چی پا دیو اما تا بنگلہ ملوشی پا دیو برا تا دولت ملوشی وی دا خط چکل دا عبداللہ ابن مبارک لار ابن علیاتا فبکا وستعفا او جڑلو اوی قسم می دی پا اللہ چی زمار رور ما تا دیر خیستا نصیحت کرے رو بادشاہ تا خطو لکو وی زنور ستا قضان قبلو او پری خود لالا بیام خود اللہ وی تا چی غوار فصل لدنیا ننو تیه من دا برا تم درکو واخلا چی سور خوڑیش واخلا وما لہو فی الاخرت من نصیب او نبی زدد پارا پا آخرت کی سب رخا نو پا تشواغ خلقو چیغا ناغی تعلق صرف دا دنیا سره دی نستا و سخی اللہ جدا غیب آخرت تا صفاتی شی آغا وزارت دا دید پارا کیو وزارت دا دید پارا غواری و انتخابات اوٹون را دید پارا کیو زان وجنی را دید پارا و سیاست ازدکڑ دی را دید پارا دروغ ازدکڑ دی منافقت ازدکڑ دی هر قسم دوکی دڑاکی خلق دوکا کی را دید پارا جماعت دا ملو شی آغا پینزه کالا اخری بیاو تا ملو شی بل حکومت کیم پینزه کالا اخری ترکم بلا گیای مگر مچ رضا نہ جوکڑی جس سے وہ تمہیں لاوی گیا اور انغاڑی اللہ وی واخلا تو جدا غاڑی دا دل در کو مخو اما له فی الاخرت من نصیب ددر پارا و پاخرت کے اس برخا نہیں کم و خلق و چھ دو عوام و یتیمانان و مسکینان و مالون را جمع کرو او غی حڑب کرو نو ما له فی الاخرت من نصیب ددر و کافر ددر و کافر اس فرق پاتے نشو ندوارا یو شیر پا یو کاتا کی وی والذین یحاجون فی اللہ اگر کسان چی جگڑی کئی پا توحید دا اللہ کے من بعد مستجیب لہو پس تاغینا چی قبولتیا شویر ردو حجتهم داحدتن عند ربهم حجت و دلیل دی دا باطل لے عند ربهم نخبل رب سرا کا ہر دلیل وینا باطل لے وعلیہم غضب او پدیبان قہر و غضب دا اللہ دا علم و سرو ولهم عذاب شديد اور دید پارا عذاب سخت ہے اللہ الذي اللہ غذات انزل الكتاب بالحق والميزان چرا لی گلی دی کتابنا پا حق سرا والميزان او میزان دا عدل و دا انصاف اللہ غذات تے چرا لی گلی دی قرآن بالحق پرشتیا والميزان او طول طلع قرآن والمیزان او تلا دا طول دا عقیده و دا عمل لپارا وما یدری کا او سشی پوکڑی لعل ساعت قریب شاہد تی قیامت نزدیوی یستعجل بها الذین پا تلوار غواری دا قیامت اگر کسان لا یؤمنون بها چیمان نروڑی پا دیبانی والذین آمنو اگر کسان چیمان راوڑی مشفقون منها یریدن کی دیدین و یعلمون او خفویگی انها الحق یقینا دا قیامت حق دے الا ان الذين يمارون في الساعه خبردار بے شک اگر کسان چ شک کی پا قیامت کی لفی دلال بعید ہم خواب گمراہ لری کی دی اللہ لطیف بعباده اللہ دیر مہربان نے پخپل بنیانو یرزق من یشا رودی ور کی چاتا چ خخیشی و هو القوی العزیز او دغ اللہ قوی و زورور من کانا یرید حرث الاخرت آغا سوک چی غواڑی فصل آخرت نزد لہو فی حرثی اللہ وی زیاد پکو منگا دتا پا فصل لدکی ومن کانا یرید حرث الدنیا آغا سوک چی غواڑی فصل آخر دنیا نؤتیہی منہا نور بکو دتر دینا وما لہو فی الاخرت من نصیب او نبید دید پارا دد پارا پا آخرت کی سب رخوا ہے.